Bana boş laf anlatma, kalbin taşa dönmüş senin. Bak o sözler sahteymiş, aşkın da yalanmış senin. İki günlük dünya koş, onlar kölen olsun hadi. Bir gülün yok, kaktüsün ruhum, boyun eğmez sana. Sözleriyle başladı güzel bir ilişki, sonrasında değişti, oldu bir çelişki. Tanıdıkça anlıyorsun, hep aynı yalanlar. Boşa geçmiş bir zamandır hafızamda kalanlar. Çarkta koşan fareleriz, basit bir döngüyüz. Hayallerle saçmalayan bitik bir öyküyüz. Aşkımlar cimler, sahtedir hep sıfatlar. Maskelerde gizlenir beton yüzlü suratlar. Aslında en başında demiştim kendime, kaçınılmaz bir sondur aşk, ne yine ilişki. Belki dedim senin için, bu onlardan değildir. Konu sevmek olunca kalp olyanaya meyilli. Optimist duygularla çektim hep kahrını. Bencilliğini takmadım hiç, kandırdım yarını. Tutarsız sözlerin, aşk bir savaş değildir. Yalanların rengi olmaz, o senin pembeliğin. Bana boş laf anlatma, kalbin taşa dönmüş senin. Bak o sözler sahteymiş, aşkın da yalanmış senin. İki günlük dünya koş, onlar kölen olsun hadi. Bir gülün yok, kaktüsün ruhu. Bilirsin insanoğlu aslında değişmez. Hatalarla öğrenir, korkularla gelişmez. Ve sevmekten usansam desem de bu sondur. Aşk dediğin çıkmaz sokak, bitmeyen bir yoldur. Bu yüzden hatalarım olduysa özeldir. Beni de ben yapan budur, çünkü sevmek güzeldir. Hiç umrunda olmadı ki, ne desem sallamayacaksın. Ben gitmeden farkımı hiçbir zaman anlamayacaksın. Gelinen nokta bu, gönlümce yaşayacağım. Sen de o taş kalbini ömrünce taşıyacaksın. Hiçbir kozun kalmayınca, kafanda dank edince. Güvendiğin güzelliğinde bir gün yüzünü terk edince. Bakarsın aynalara, kibrinle yaşarsın. Yalanı çok seven dilin, işini orada başarsın. Bu bitmiş öykünün, bendim hayalperesti. Sen bir ara durakmışsın, hayatımın turisti. Bana boş laf anlatma, kalbin taşa dönmüş senin. Bak o sözler sahteymiş, aşkın da yalanmış senin. İki günlük dünya koş, onlar kölen olsun hadi. Bir gülün yok, kaktüsün ruhum, boyun eğmez sana. Bana boş laf anlatma, kalbin taşa dönmüş senin. Bak o sözler sahteymiş, aşkın da yalanmış senin. İki günlük dünya koş, onlar kölen olsun hadi.